Mamografia i cytologia pozwalają wykryć chorobę na wczesnym etapie, dając szansę na wyleczenie. Dowiedz się więcej, wchodząc na stronę planujedługiejżycie.pl. Żegnamy reklamy. Jest godzina 13, mamy piątek, trzeci dzień grudnia, czas na serwis Trójki, który przedstawi Krzysztof Zyblewski. Istnieje ryzyko nowej fali migracji do Unii Europejskiej z Afganistanu, ostrzega polski MSZ. Nowego wariantu koronawirusa Omikron nie potwierdzono do tej pory w Polsce. Nieprawidłowo ustawione światła w aucie równa się mandat karny, ostrzega kierowców policja. Liczba prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy z dnia na dzień maleje. Jednak istnieje ryzyko nowej fali imigracji do Unii Europejskiej z Afganistanu. Mówili o tym ministrowie podczas otwarcia centrum prasowego w Popławcach w pobliżu granicy z Białorusią. Konferencji przysłuchiwał się Mariusz Pieśniewski. A powiedz, Mariuszu, o jakich źródłach tych doniesień mówią przedstawiciele rządu? O takim zagrożeniu mówił rzecznik rządu Piotr Miller, powołując się na źródła dyplomatyczne i wywiadowcze sojuszników Polski. Miałaby to być jeszcze większa fala migracji niż ta obecna. To jest ryzyko, które w najbliższych tygodniach, najbliższych miesiącach może się pojawić na dużą skalę. My mówimy tutaj o ryzyku nawet ruchów migracyjnych sięgających setek tysięcy, a docelowo nawet wyższych liczb, jeżeli chodzi właśnie o ten ruch, który mógł się odbyć z Afganistanu za pośrednictwem niektórych państw, które mogłyby na takie ruchy pozwolić. Słowa te padły w centrum prasowym w Popławcach między Sokółką a Kuźnicą. Miejsce to uruchomiono, aby walczyć z łukaszenkowską propagandą, mówił wiceszef MSZ Marcin Przydacz. W naturalny sposób do szerokiej opinii publicznej dociera się przez wolne media, stąd też nasza tutaj taka duża aktywność, stąd też decyzja pana ministra Millera o tym, aby to centrum prasowe tutaj powstało, aby móc na bieżąco informować nie tylko państwa polskich dziennikarzy, ale także i korespondentów zagranicznych o tym, co się dzieje tuż za polską granicą. Od dziś media mogą na określonych zasadach przebywać na przygranicznym terenie zamkniętym. Mariusz Pieśniewski, dziękujemy za relację. W Polsce nadal nie potwierdzono nowego wariantu koronawirusa Omikron, informuje resort zdrowia. Rzecznik ministerstwa Wojciech Andrusiewicz mówi, że badane dwie próbki na Pomorzu i na Śląsku wykazały wariant Delta. Pod kątem Omikronu badanych jest kolejnych 6 próbek. W tej chwili do sekwencjonowania mamy 5 kolejnych próbek. Jedna jest już sekwencjonowana, czyli w sumie mamy 6 próbek z podejrzeniem możliwego wystąpienia wariantu Omikron. To jest nadal, mówię, podejrzenie. My na bieżąco dostajemy informacje od naszych partnerów z Unii Europejskiej, gdzie odbywały się loty między innymi z Kapsztadu. I to często z tych lotów występują podejrzenia, czy to w Niemczech, czy w Holandii. Omikron został wykryty w połowie listopada w południowej Afryce. Mutacja została potwierdzona m.in. w Australii, Stanach Zjednoczonych, Indiach i w 16 krajach w Europie. Przed południem resort zdrowia potwierdził prawie 27 tysięcy nowych przypadków koronawirusa. 470 osób zmarło. Na bardzo wysoką liczbę zgonów zwraca uwagę profesor Adam Antczak z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. To, co jest bardzo smutne i jednocześnie, no myślę, że powinno dać nam wszystkim do myślenia, szczególnie tym, którzy się nie zaszczepili, to, że codziennie umiera prawie 500 Polaków. Ciągle jesteśmy daleko, daleko od końca tego, co się dzieje. I pamiętajmy, że no, możemy się podzielić na tych, którzy są zaszczepieni i w miarę bezpieczni, i na tych, którzy są niezaszczepieni, którzy prawie wszyscy zachorują, a spośród nich część umrze. Ostatniej doby przeprowadzono prawie 110 tysięcy testów na obecność koronawirusa. Słowackie Ministerstwo Zdrowia informuje o największym dobowym przyroście zakażeń COVID-19 od początku epidemii. Potwierdzono ponad 15 tysięcy nowych infekcji. O sytuacji u naszych południowych sąsiadów Wojciech Stobba. Jak informuje resort zdrowia, około 82% hospitalizowanych to osoby niezaszczepione lub takie, które przyjęły tylko jedną dawkę preparatu. Przewodnicząca Parlamentarnej Komisji Zdrowia Jana Bito-Ciganikowa powiedziała w wywiadzie dla słowackiej telewizji JOJ, że rząd rozważa wprowadzenie przepisów, na podstawie których osoby niezaszczepione będą ponosić część kosztów leczenia COVID-19. Według danych Ministerstwa Zdrowia za ostatnie 3 miesiące koszty leczenia niezaszczepionych pacjentów wyniosły łącznie 37,5 miliona euro, podczas gdy leczenie zaszczepionych pacjentów covidowych kosztowało około 2,5 miliona euro. Wojciech Stobba, Polskie Radio. 98% polskich kierowców jest oślepianych przez inne samochody, a 40% skarży się, że ich światła świecą za słabo. Tak wynika z akcji Twoje światła, nasze bezpieczeństwo. Jak mówi Robert Opas z Komendy Głównej Policji, jazda z niesprawnym oświetleniem może się skończyć mandatem. Problem nabiera szczególnego znaczenia właśnie teraz, w miesiącach jesienno-zimowych,

Jak mawiał kiedyś poeta, rwie się wątła nitka cnoty w labiryntach ochoty. Ochoty zakupowej, drodzy państwo, ochoty zakupowej, a i oszczędność, przyznacie, drodzy państwo, też może być cnotą. No więc dzisiaj w trójce do trzeciej mamy ambitny plan, żeby podpowiedzieć państwu, jak rozsądnie i oszczędnie dysponować swoimi funduszami. I właśnie tymi tematami dzisiaj postaramy się zająć. Na trójkę do trzeciej zapraszają Agnieszka Łukasiewicz, Józef Niewiarowski, Jacek Pietrasik i mówiący do państwa te słowa Tomasz Miara. Dzień dobry, zapraszamy. A sleep twitch. Darling, just don't put down your guns yet. If there really was a God here, he'd have raised a hand. I've seen the life you wish to leave. But when it kicks like a sleep twitch, you will choke, choke on the air you try to breathe. But it kicks like a sleep twitch. Mamy 13 minut po godzinie 13, tu trójka do trzeciej. Czy czują się państwo czasem niczym mityczny Tezeusz w labiryncie sklepowych alejek? Jeżeli potraficie się zgubić w takim wielkopowierzchniowym sklepie, to za chwilę Ariadną naszych czasów będzie dla państwa Paweł Turski. To już za chwilę w trójce. Colors fool my brain as daylight fills my window. What a fool I was to sit and watch you go. Falling through my arms like whispers through my heartstrings. On and on it goes. 18 minut po godzinie 13. Trójkowy punkt techniczny. Ze mną w studio jest Paweł Turski. Dzień dobry. Dzień dobry. Pawle, napisałeś tutaj podprowadzając to, o czym za chwilę będziesz opowiadał, że w sklepach spędzamy blisko 3 godziny tygodniowo, statystycznie rozumiem. Tak, statystycznie. Zacząłem o tym myśleć coraz bardziej, czy rzeczywiście ja spędzam 3 godziny tygodniowo i czy jestem statystycznym Polakiem, a może ktoś się po prostu w labiryncie zgubił i nie może znaleźć wyjścia. I to wcale nie jest pytanie bezpodstawne, prawda? Nie jest, choć też to się powolutku zmienia. Pamiętamy jeszcze, na przykład jak oglądamy fotografie przedwojenne, no w ogóle nie było takich sklepów z alejkami co do zasady. Się przychodziła, była lada, ja mówiłem co chcę, wychodziłem. Tak jak tradycyjne teraz sklepy mięsne czy piekarnie. No to się zmieniło gdzieś na przełomie tuż lat powojennych, lata 50., 60., 70. powstają na przykład pierwsze drogerie bezobsługowe, bo tak to się nazywa, gdzie to my rządzimy, to my wybieramy, nie potrzebujemy żadnej obsługi de facto, tylko później jest jakaś osoba kasjer, która została wyparta kasą samoobsługową obecnie. No właśnie i tych nowinek jest już na tyle. Tyle widzieliśmy sklepów, że już możemy w sumie postawić pytanie, tak jak dziwnym byłoby postawienie pytania jeszcze w latach 30. pewnie ubiegłego wieku, jaki jest pana wymarzony sklep? Pewnie odpowiedź byłaby taki, co ma dużo towaru, jest tani. No teraz już sprawa wygląda inaczej, bo już widzieliśmy tyle sklepów, tyle galerii, że śmiało możemy zapytać, jaki powinien być ten wymarzony sklep? Mały, żeby wszystko było pod ręką. Duże, szerokie alejki, duży wybór. Nie za dużo produktów, ale jakoś fajnie tak usystematyzowane, że jak wchodzę, czy kolorami, czy rozmiarami. O, rozmiarami. Można byłoby przymierzać ubrania bez ich przymierzania, bo to też na przykład zimą jest problematyczne, że trzeba kurtkę zdejmować, buty ciężkie, szalik, a można byłoby przymierzyć coś bez zdejmowania ubrań, więc to jest dobry pomysł dla kogoś, jak ktoś słucha tego. Wybór musi być duży, natomiast powinny być produkty według mnie, jeżeli miałyby przyciągnąć moją uwagę, indywidualnie i bardzo oszczędnie, minimalistycznie wyeksponowane, ponieważ przykuwa na ogół uwagę to, co jest jednostkowe. Mnie masa produktu tego samego we wszystkich rozmiarach odstrasza, ponieważ wydaje mi się, że za chwilę, jak wyjdę ze sklepu, to spotkam osoby, jeśli mówimy na przykład o odzieży, które wszystkie będą tak samo ubrane. I muzyka, o, i muzyka musi być spokojna. I zapach, o, zapach. Broń Boże, chiński takie... Już nie będę mówić nazw sklepów, ale jest jeden taki sklep obuwniczy, który ma bardzo charakterystyczny zapach i bardzo za nim nie przepadam. I to na przykład mi przeszkadza w robieniu zakupów, bo za bardzo skupiam się na tym i tego nie lubię. I tak samo nie lubię na przykład, jak w sklepie jest zbyt duże oświetlenie. Razi mnie to w oczy. Tych wymagań i zachcianek jest bardzo dużo, jak Tomek słusznie zauważyłeś, dla jednego sklep ma być duży, dla drugiego mały. No, wymagań jest bardzo dużo i kto musi z nimi walczyć? No, walczyć muszą projektanci, no, dla których jest to bardzo długi proces, takie projektowanie sklepu, bo taki sklep się projektuje, zagadka, strzelaj, ile się projektuje jeden taki sklep, na przykład odzieżowy albo salon optyczny? No, podejrzewam kilka miesięcy. No, ale kilka to ile? 5, 6. O, no słuszna odpowiedź, 6. Mógłbym projektować. Ty, już ci przynoszę za chwilę ołówek, zanim jednak przyniosę ci kartkę ołówek, linijkę i program komputerowy. To o tym, jak w ogóle się podchodzi do samego projektowania sklepów, o tym Anna Irek ze Studia Projektowania Wnętrz Komercyjnych MUS-u. Patrzymy na klientów, jacy to są klienci, czego oni poszukują, w jaki sposób robią zakupy, o jakich porach nawet dnia. Oczywiście później skupiamy się na branży. Jak już mamy znaczniki związane z klientem, wiemy, jaka to jest branża, to wiadomo, że musimy podejść do wielkości lokalu. To są już takie szczegóły techniczne, które później omawiamy. Bardzo ważnym aspektem przy projektowaniu takiego wnętrza handlowego to jest, czy lokal jest przyuliczny, czy lokal jest w galerii handlowej na przykład. I w jakich porach jest czynny? Czy odwiedzają go rodziny, czy odwiedzają go kobiety? Kolejne pytanie to jest, jaki budżet? Czyli z jakim budżetem ten klient przychodzi do sklepu i jaki jest towar? Zanim wyznaczymy alejki, to musimy się dowiedzieć, jakie doświadczenie klienta ten klient musi odczuć w tym sklepie. To znaczy, co musi przemawiać do tego klienta, żeby on do tego sklepu wszedł i wrócił najlepiej. Jeszcze zanim to, żeby on wszedł, to jeszcze trzeba wymyślić, co na niego powinno w środku działać. A tych zabawek, które mogą na nas wpływać, jest bardzo dużo, bo właśnie nie jest konieczny produkt, aby nas przekonać w sumie do zakupu. Bardziej musimy budować taką ścieżkę zadowolenia klienta. No i tam jest bardzo dużo elementów, między innymi oświetlenie. I o tym Katarzyna Kraszewska, właścicielka pracowni projektowej Katarzyna Kraszewska. Staramy się ładnie podświetlić produkt, który jest na przykład produktem biżuteryjnym. On potrzebuje rozbłysnąć, więc potrzebuje zimnego światła, które go rozbłyśnie. Jeśli chcemy sprzedać coś, co jest miękkie i co ma być takie przytulne, to wiadomo, że potrzebuje to pięknego, ciepłego światła. Granie tym światłem jest bardzo istotne, bo jeśli połączymy grę światła z muzyką i zapachem, to praktycznie my już wszystkimi zmysłami, poza dotknięciem danej rzeczy, czujemy się w danym klimacie. Nasze zmysły nas oszukują, my się czujemy już tacy, o, powietrze zeszło, jest fajnie. I tak naprawdę w tym momencie już tylko ten produkt musi spełnić nasze oczekiwania. Jakże komicznie to brzmi, już tylko ten produkt musi spełnić nasze oczekiwania, ale zanim my w ogóle znajdziemy ten produkt, to czeka nas ten labirynt. I ten labirynt profesjonalnie nazywa się ścieżką. Ścieżką klienta, którą trzeba wybudować. I to jest bardzo, bardzo trudny proces, chyba że sieć już istnieje i de facto wie, jak mniej więcej chce, żeby ich placówka wyglądała, mówi Anna Irek ze Studia Projektowania MUS-u. Jeżeli to jest sieć, która już istnieje, to doskonale wie, co, w jaki sposób, w jakich ilościach jest sprzedawane. Czyli wie doskonale, jaki to jest produkt gorący tak zwany, który ściąga naszego klienta, a po drodze pokazujemy mu po prostu inne produkty. Czyli jeżeli przyszedł do drogerii po proszek do prania, to przy okazji jeszcze zobaczy, że jest kosmetyk związany z dbaniem o siebie, a może jeszcze kupi spryskiwacz do prasowania. Rzeczą, na które konsumenci bardzo są jeszcze nieodpornieni, to są jednak te promocje. Czyli w pierwszych strefach najbardziej widocznych serwuje się promocyjne produkty, które w pewnym momencie się kończą i dochodzimy do produktów w pełnej cenie. Także to już jest rzecz niezależna od projektowania, już ustawienia asortymentu przez pracowników. Ścieżki, jeżeli chodzi o sklepy związane z tekstyliami, są budowane w sposób bardzo elastyczny i one zmieniają się w trakcie sezonu. To znaczy, że ten produkt, który jest najbardziej potrzebny w danym sezonie, jest umieszczany w gorącym punkcie, do którego klient musi dojść przez inne strefy. Czyli wychodzi na to, że marzenia pani Sądy, żeby poukładać wszystko rozmiarami, są niemożliwe, bo przecież kurtki, jeżeli nas interesują, a jest zima, to muszą być na końcu, żeby jednak zobaczyć wszystko po kolei, czapeczki, rękawiczki i tak dalej. Choć jeżeli byśmy mieli takich klientów, którzy są odporni na taki gorący punkt, że oni przechodzą jakimś, od tyłu wchodzą, już znają ten sklep jakoś. Łamią system. Tak, łamią system, na przykład zakładają opaski na oczy, zaprowadzają ich tam i tylko widzą ten punkt i wychodzą od razu. No to na to też jest sposób, to są te nowoczesne technologie, które w sklepach są coraz częściej instalowane po to, aby modyfikować ścieżkę, aby ona ciągle była skuteczna i o tym Katarzyna Kraszewska. Tutaj możemy grać nie tylko śledzeniem kamer, możemy grać nasyceniem dźwięku, koloru, światła, możemy grać zapachem, możemy grać temperaturą, więc tak naprawdę możemy wprowadzić tego klienta przez konkretne dalsze pomieszczenia, żeby wprowadzić go w nastrój, który byśmy chcieli. Więc jeśli czujemy, że w sklepach wielkopowierzchniowych nie może być nam zbyt ciepło, bo chodzimy tam w kurtkach, w sklepach, jeśli klient ma się rozebrać i przymierzać rzeczy, wiadomo, że on musi się czuć, że jest mu ciepło, że jest mu wygodnie, że nic mu nie wieje. To też jest bardzo istotne. W sklepach, które na przykład sprzedają pieczywo, chcemy czuć to ciepło, żeby ono aż biło od tych bułek, co też jest tak naprawdę jedną z tych czynników. Możemy to badać. Możemy zapisać mnóstwo programów na inteligentną instalację, która będzie kontrolowała nam te rzeczy, która będzie razem z biegiem dnia zmieniała nam barwę światła, temperaturę, sprawdzała, jak klient się zachowuje rano, jak zachowuje się po południu. Dzięki temu jesteśmy mądrzejsi przy projektowaniu kolejnych sklepów. Sklepy są mądrzejsze, projektanci są mądrzejsi, a my ciągle bez tarczy i ciągle chyba wychodzimy ze sklepów jednak na tarczy. I wszyscy dybią na nasz majątek, prawda? To ja przy okazji chciałem zapytać słuchaczy Trójki, czy wolą robić zakupy w tych dużych sklepach, gdzie właśnie tych alejek jest mnogo, czy jednak w tych takich małych, lokalnych, gdzie za ladą stoi ulubiony sprzedawca, czy też sprzedawczyni, z którą mamy kontakt bezpośredni, mówimy dzień dobry sobie. No i co, drodzy Państwo, Was w sklepach drażni? 2-2 i 7 trójek, a tematem zajął się Paweł Turski. Bardzo dziękuję. Dzięki. I gotta tell you the truth. Jest 13.30, słuchają Państwo Trójki do trzeciej. No to jak, czujecie się, drodzy Państwo, zagubieni w sklepach, zwłaszcza tych wielkopowierzchniowych? A propos Tezeusza, który zagubił się w alejkach, to ja mam tak często, kiedy jestem w nowym sklepie, a te, które są najbliżej, to staram się opanować tak, żeby po prostu już mi nic mnie nie zadziwiło. Nie było jeszcze hipermarketów, a już można było się zgubić. Kiedy jeszcze nie było supermarketów, dawno, dawno temu, na koronie Stadionu Dziesięciolecia w Warszawie, tak się zgubiłem, że 5 osób pytałem o drogę. 2, 2 i 7 trójek. No to jak, wolą Państwo robić zakupy w tych dużych sklepach, gdzie alejek jest mnóstwo, czy jednak w małych, lokalnych? Czekamy na Państwa telefony. 2, 2 i 7 trójek. Thank you. Czy Page'owi i Plantowi chodziło o schody w galeriach handlowych, to chyba nie o te schody. No tak sobie myślę, że gdyby Stairway to Heaven na rok 2021 nagrać, to pewnie byłyby to schody ruchome. Trójka do trzeciej. Dzisiaj pytamy Państwa o właśnie sklepy. Czy czujecie się Państwo w nich zagubieni, zwłaszcza w tych wielkopowierzchniowych? Ale pomyślałem sobie, że jak już wybrać się do sklepu, to warto by było mieć z czym. I właśnie dlatego ruszyła druga edycja programu Złote Szkoły NBP. W finale młodzież dostanie nagrody za wiedzę o mądrym gospodarowaniu środkami finansowymi. W szczycie świątecznych zakupów i promocji o programie opowiada dyrektorka oddziału Okręgowego Narodowego Banku Polskiego w Lublinie, rodzice oraz sami nastolatkowie. To oni mają wykazać się aktywnością i pomysłowością, organizując lekcje, debaty szkolne, warsztaty dla swoich kolegów i koleżanek, czemuż poświęcone szeroko rozumianym zagadnieniom finansów. Chcielibyśmy, aby w tych zadaniach zostały poruszone i tematy dotyczące gotówki, bezpieczeństwa posługiwania się gotówką, zabezpieczeń, trochę tematów związanych z cyberbezpieczeństwem. Nigdy edukacji finansowej, ekonomicznej za dużo. Im więcej o tym mówimy, im bardziej uświadamiamy, tłumaczymy, jakie są mechanizmy funkcjonowania gospodarki, tym lepiej. To jeśli popatrzymy na statystyki. Anna Korzeniowska z Katedry Bankowości i Rynków Finansowych UMCS. W połowie 2021 roku w gronie dłużników grupa osób 18-24-letnich to było 4,5%. To jest dużo. To są osoby, które właśnie weszły na rynek pracy, wzięły pierwsze kredyty, pożyczki i w tej chwili nie potrafią sobie z nimi poradzić. Powody ekonomiczne, ale część właśnie brak wiedzy, która wcześniej powinna była być nabyta. Normalną rzeczą jest, że dzieci mają tygodniówki. Ojciec dwóch synów, Zbigniew Kopeć. Ja poszedłem krok dalej i wyznaczyłem im budżety. Polegające na tym, że pieniądze były jak dla nich stosunkowo duże i przeznaczone nie tylko na przyjemności, ale na sporą część ich potrzeb. W gospodarowaniu tych budżetów byli samodzielni. Ja nie kontrolowałem tych wydatków. Wysokość budżetu i przeznaczenie pieniędzy były wynegocjowane między nami. No więc myśleliśmy, że jak chodzi o zimową, ciężką odzież, no to finansują to rodzice, bo gdyby oni przepuścili te pieniądze, no to nie mogą przecież na zimę zostać bez płaszcza, bez kurtki czy bez zimowych butów. Ale na przykład dżinsy, rozrywki typu dyskoteki, tym podobne rzeczy, to miało być finansowane z tego ich budżetu. Ta nauka jest konieczna. Kto mówią, czego się Jaś nie nauczył, tego ja nie będzie umiał. Dobrym rozwiązaniem tutaj często jest kieszonkowe, który jest takim małym budżetem, którym właśnie nastolatek musi sobie zarządzać i uczyć się na tej podstawie, w jaki sposób korzystać ze środków finansowych. Dodatkowo osoba, która ma 13 lat skończone, ma prawo w Polsce mieć swój rachunek bankowy i kartę płatniczą. Z tym, że dopóki jest nieletnia, musi być pełnomocnik, opiekun prawny, czyli najczęściej rodzic, więc też umiejętność technicznej obsługi produktu finansowego. Dostaje co tydzień, no na jedzenie, na jakieś picie, coś takiego. Raz na miesiąc, ale myślę, że już w tym momencie świadomie zarządzam pieniędzmi. Dużo jednak i najwięcej idzie na jedzenie, ale też są jakieś tam próby inwestycji. Ja mam kieszonkowych, rodzice zawsze dawali mi pieniążki, kiedy na coś potrzebowałam, ale nie było to na każdą zachciankę, także było to zawsze z rozwagą i ten szacunek do pieniądza myślę, że od rodziców został mi przekazany. Obstałem, że wydałbym to na głupoty i różne rzeczy, które nie miałyby żadnego większego sensu, a na pewno nie rozwinęłyby mnie w żaden sposób. Ważne to było dla dzieci, bo właśnie nauczyli się podejmować decyzje. No to oni wiedzieli, że jak, nie wiem, kupią jedne droższe spodnie, to im zabraknie, nie wiem, na dyskotekę albo na co innego. To była ich decyzja, jak oni tym pieniędzmi będą gospodarować. Nie kombinowali, jak to ode mnie wyrwać więcej pieniędzy, bo to było absolutnie niemożliwe. Stała pensja była wyznaczona i płynęła, natomiast kombinowali, jak te pieniądze wydać, żeby się w tym budżecie zmieścić i co im jest najbardziej potrzebne. Dla nas, dla rodziców, też było to super wygodne, bo ja nie miałem takich problemów, że przychodzi syn i mówi, kup mi Adidasy, bo zobaczyłem jakieś tam super drogie, super modne. Proszę bardzo, kup sobie, masz swoje pieniądze. Wydaje mi się, że ważne, że okazałem im zaufanie. Poczuli się ważni, docenieni i to chyba wpłynęło na ich rozwój korzystnie. Edukacja ekonomiczna daje nam też zrozumienie procesów, które dzieją się w gospodarce wokół nas. Zrozumienie tego, co się dzieje, umiejętność wyjaśnienia sobie od takiej strony ekonomicznej pewnych mechanizmów funkcjonowania, jak to jest, że sklep osiedlowy, jeden bankrutuje, a drugi sobie dobrze radzi. Jakie mechanizmy są uruchamiane i dlaczego tak się stało? To też uważam intrygująca rzecz, nad którą warto się czasami zastanowić. No i jak to wyjaśnić 13-latkowi, który przyjdzie i powie: tato, daj więcej, bo przecież inflacja. Swoją drogą, dajecie państwo, czy nie dajecie kieszonkowego, tak zwanego kieszonkowego? Jeżeli dajecie, to od jakiego wieku uznaliście, że to już? Jak ustalacie kwotę? Wypłacacie tygodniowo, czy może raz w miesiącu? Bardzo cię jesteśmy ciekawi państwa zdania. 2-2 i 7-3. Kwas i dreszcze już na samą myśl, bo mam przeczucie, że to koniec. Przyszłaś na czas, nie będzie gwiezdnych wojen. Dobrze wiem, co myślisz sobie, znowu będzie miło, bo tak już masz. Dokończ, nie skończyłaś, no pij do dna. Ja się wstrzymam, jakoś mi cierpi krtań. Nie płacz po niej. Zawodzę jak miastowa młodzież. Hej, no może coś powiesz. Czekaj, widzę prognozę, przewidują zgodę. Marudzę jak miastowa młodzież. Nie, to nie ta odpowiedź. Dlaczego mi zmieniasz pogodę? Pozostaje odejść. Fakt, że całkiem to przyjemne, gdy odbiera mi kulturę. Od kilku dni tak bardzo denerwujesz. Przejdzie mi, ale zdążę jeszcze wcisnąć, komu trzeba, największy kit, że wstałem, nie chcę od niej kompletnie nic. Patrzę sobie na twój najnowszy klip. Dawid Podsiadło w programie Trzecim Polskiego Radia. Mamy za 12 minut godzinę 14. No, co jak co, ale trup przyciąga zawsze czytelników, zwłaszcza czytelników kryminałów, o czym opowie państwu Katarzyna Cygler. Trójkowy detektyw. Patrycja Karl Cornwell wydała w latach 90. kryminał pod tytułem Trupia Farma. Tytuł ryzykowny, bo jednak odrobinę spoilerujący, ale też hasło trup przyciągnie czytelników zawsze. Tacy jesteśmy. Ale drodzy państwo, Trupia Farma istnieje naprawdę. Jest to nazwa miejsca i projektu badawczego, którego celem jest analiza tego, co się dzieje z ludzkim ciałem w różnych warunkach pogodowych i w różnych miejscach w różnym czasie. Co na tym ciele i w ciele zaczyna urzędować, co się dzieje z ubraniem i tak dalej. To może pomóc przy rozwiązaniu niejednego śledztwa. Oczywiście udział w tym eksperymencie jest dowolny i pośmiertny, a zainteresowanych przekazaniem swojego doczesnego jestestwa dla tychże potrzeb naukowych jest bardzo wielu i trzeba wpisać się na listę i odstać, czy właściwie odleżeć swoje w kolejce. A pomysłodawcą wszystkiego jest amerykański antropolog sądowy William Marvin Bass III, specjalista od osteologii, czyli nauki o układzie kostnym oraz badań nad rozkładem ludzkich zwłok. Stany Zjednoczone to rozległe państwo o zróżnicowanym klimacie, zróżnicowanym środowisku przyrodniczym, a to przy śledztwach federalnych jest dodatkowym wyzwaniem. Seryjni mordercy bywa, że nie dość, że wyglądają jak każdy, a nawet przyjemniej, to bywa, że lubią podróżować. Zwykli zabójcy zresztą też i potrafią na przykład przewozić ciało X z miejsca Y do miejsca Z. I to, jaką wiedzą i doświadczeniem dysponuje antropolog sądowy, ma ogromne znaczenie. Projekt rozpoczął się na początku lat 80. na terenie Uniwersytetu Tennessee. Tam gdzieś w lesie Knoxville w różnych warunkach przechowywanych i badanych jest około 150 ciał, które leżą w wodzie, w ziemi, w samochodach, ubrane, rozebrane, przykryte różnymi materiałami, poddawane są ciągłej analizie, bo temperatura, rodzaj gleby, wilgotność powietrza, każdy z tych czynników wpływa na ich stan. Bill Bass pomógł rozwiązać wiele spraw federalnych, lokalnych i spoza USA. Wraz z dziennikarzem Johnem Jeffersonem napisał kilka książek o swojej pracy i życiu. Również pod pseudonimem Jefferson Bass panowie napisali kilka kryminałów. Czytać czy nie? Kto czyta, nie błądzi. Dobrego piątku. Katarzyna Cygler. Trójkowy detektyw. Swoją drogą zastanawiam się, czy jest jakiś kryminał, może państwo taki znają, gdzie do zbrodni doszło w hipermarkecie w alejce między makaronem a warzywami. Swoją drogą, lubią państwo bardziej te duże sklepy, czy jednak mało powierzchniowe? A ja bardzo lubię sklepy, które nie zmieniają swojego ustawienia towarów i te, które mają fajną obsługę, żeby coś doradzić. Od pewnego momentu, kiedy pani na moje pytanie przy przyprawach, czy mają czomber, powiedziała, że to na mięsnym, bo jej się pomyliło z czombrem, no to jednak po prostu zrezygnowałem z pewnej sieci sklepów. 2,2 i 7 trójek. Jeżeli chodzi o zakupy, to wolicie państwo sklepy duże, czy może jednak małe, lokalne? Czysta woda, czyste słowa, czyste myśli, spokojny sen. Ziemia czeka, wciąż gotowa na dobry czyn, jak my na ten.